Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest 11 września, to poniedziałek, minęła godzina 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Za przedłużeniem zakazu importu zboża z Ukrainy opowie się unijny komisarz do spraw rolnictwa, ustaliło Polskie Radio. Kolejny argument za przeprowadzeniem referendum w sprawie wieku emerytalnego przedstawił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Umowę na pozyskanie niemal 500 wyrzutni rakietowych HIMARS zatwierdził szef MON. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski ma się opowiedzieć w Strasburgu za przedłużeniem zakazu importu zboża z Ukrainy, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Jutro w tej sprawie odbędzie się debata w Parlamencie Europejskim. O szczegółach Karol Surówka. 15 września wygasa unijne embargo na import zboża z Ukrainy. Tymczasem eksport ziaren w innym kierunku, drogą czarnomorską, znów stał się bardzo utrudniony po tym, jak Rosja wycofała się ze wcześniejszego porozumienia. O tym, co robić dalej, będą jutro po południu dyskutowali europosłowie. Polska jest wśród krajów, które zdecydowanie popierają przedłużenie embarga. Polski rząd zapowiada nawet wprowadzenie własnych krajowych zakazów, gdyby zabrakło decyzji ze strony Komisji Europejskiej. Nieoficjalnie wiadomo, że w jutrzejszej debacie ma wziąć udział unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Ma przedstawić twarde stanowisko za przedłużeniem zakazu importu ziarna z Ukrainy, dowiedziała się informacyjna agencja radiowa. Komisarz ponowi także swoją wcześniejszą propozycję wprowadzenia dopłat do tranzytu ziarna z Ukrainy. Karol Surówka, Polskie Radio. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił nowy argument za przeprowadzeniem referendum w sprawie wieku emerytalnego. To treść notatki z marca 2011 roku, z której wynika, że ówczesny premier Donald Tusk omawiał tę kwestię z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. O szczegółach Michał Fabisiak. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego notatka dowodzi, że kwestię podwyższenia wieku emerytalnego zainicjowano z zewnątrz. Podkreślił, że uderzyło to w polskie społeczeństwo, a szczególnie w starsze pokolenia. Jarosław Kaczyński stwierdził, że to skandaliczne i nigdy nie powinno mieć miejsca. Była omawiana, chociaż to jest sprawa całkowicie wewnętrznie polska i że w gruncie rzeczy chodziło tutaj o przyjęcie, no nazwijmy to tak delikatnie, niemieckich sugestii. Prezes PiS zapewnił, że obecny rząd jest suwerenny i sugestie niemieckie nie będą wpływały na kwestie dotyczące Polaków. Dodał, że notatka jest jeszcze jednym argumentem za przeprowadzeniem referendum w sprawie wieku emerytalnego. Powiedział, że Polacy zasługują na to, by móc przechodzić na emeryturę w wieku 60 i 65 lat. Choć jak dodał, istnieje możliwość, by pracować dłużej. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramową na pozyskanie 486 wyrzutni rakietowych HIMARS. Szef resortu Obrony Narodowej powiedział, że rozpoczęcie dostaw przewidywane jest od roku 2026. Razem z zamówionymi w 2019 roku 18 wyrzutniami, a więc jednym dywizjonem, Wojsko Polskie będzie dysponowało 500 wyrzutniami HIMARS w 28 dywizjonach. Jeden już jest, 27 trafi do Polski. Rozpoczęcie dostaw planujemy pod koniec 2025 roku. 2026 rok został wskazany jako ten rok bezpieczny. Przedmiotem umowy ramowej zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, Agencją Uzbrojenia a rządem USA jest dostawa wyrzutni na potrzeby 27 dywizjonów artylerii rakietowej systemu HOMAR-A, a także pakietów logistycznego i szkoleniowego. Strona amerykańska zapewni również wsparcie techniczne. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie dostaw przewidywane jest od 2026 roku. Także w ciągu 2 lat nastąpi integracja sprzętu do polskiego systemu. W rejonie Morza Czarnego i Delty Dunaju zaczęły się międzynarodowe ćwiczenia Sea Breeze z udziałem sił morskich państw NATO i zaprzyjaźnionych. Ich celem będzie sprawdzenie zdolności przeciwminowych sił morskich w ramach Międzynarodowego Zespołu Okrętów. W ćwiczeniach kierowanych przez dowództwo komponentu Marynarki Wojennej Rumunii wezmą udział okręty i zespoły specjalistów morskich z Bułgarii, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Turcji i Ukrainy. Tegoroczne ćwiczenia odbywają się w kontekście agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Dlatego szczególna uwaga zostanie skierowana na zagrożenia stwarzane przez miny morskie i zapewnienie swobody żegludze, mówi rzecznik ukraińskiej marynarki wojennej Dmytro Pletenczuk. Będą to przede wszystkim amerykańsko-rumuńsko-ukraińskie ćwiczenia. Głównym ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żegludze cywilnej. W ramach tego bezpieczeństwa zajmiemy się przede wszystkim sprawą min na Morzu Czarnym. Ukraina ma nadzieję, że wszystkie kraje uczestniczące w ćwiczeniach wezmą udział w morskiej operacji rozminowywania w przyszłości. W ubiegłym roku w ćwiczeniach Sea Breeze wzięły udział marynarki wojenne z 11 krajów NATO. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No dzisiaj chyba na pogodę nie narzekaliśmy i czy dalej będziemy nie narzekać? No w nocy ma być bezchmurne niebo albo zachmurzenie małe, gdzie nie, gdzie mgły, które będą ograniczały widzialność do 500 metrów. W nocy od 10 na północnym wschodzie do 16 na zachodzie w centrum i nad morzem, no, czyli dość ciepła noc. Jutro będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, ale synoptycy nie wspominają o żadnym deszczu. Temperatura maksymalna od 26 na wschodzie do 30 na zachodzie nad morzem i w górach około 24, czyli piękny, ciepły, słoneczny dzień nam się szykuje. Wiatr jutro na ogół słaby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. No to jak, jadą Państwo z nami? Po drodze z Trójką zapraszamy przez najbliższe 2 godziny. Będziemy Państwa informować również o utrudnieniach, które dostrzegamy na drogach, chyba że mają Państwo w tym temacie coś do dodania od siebie. Wszelkie informacje dla innych zmotoryzowanych jak najbardziej w cenie 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na nie. Olga Szućko audycję realizuje, Daniel Leśniewski będzie od Państwa odbierał telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. drodze z Trójką, mamy kwadrans po godzinie 18. Nie wiem, czy Państwo już dzisiaj te informacje zdążyli na nią trafić. Lasy Państwowe udostępniły wczoraj nagranie z miejscowości Murowana Goślina, to jest województwo wielkopolskie. Otóż wśród drzew i leśnych ścieżek można było zobaczyć kangura. No, nie jest to oczywiście zwierzę, które normalnie u nas jest do zaobserwowania, no chyba, że w zoo. I tutaj taki komunikat. Kangury, mimo że często są postrzegane jako przyjazne stworzenia, to w sytuacji stresowej mogą okazać się nieprzewidywalne, w związku z tym zalecamy ostrożność. No, chyba lepiej dla samego kangura byłoby, żeby jednak udało się go odnaleźć i odłowić, bo raczej podejrzewam, że naszej zimy to on nie przeżyje. No, ale dziś do Państwa takie pytanie. Idą sobie Państwo przez las, a tu kangur. I co dalej? Jak się zachować? Jeżeli mają Państwo swoje sugestie albo dobre rady, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Oczywiście w sprawie utrudnień na drogach też czekamy na Państwa telefony pod tym samym numerem 22 i 7 trójek. Czy Państwo już głosowali na kolejne notowanie listy przebojów? Trójki. 75 jest za nami. Na stronie lpt.polskieradio.pl do Państwa wglądu. 20 piosenek z notowania, 13 propozycji, a wśród tej 13 znajdą Państwo na przykład Koziera i jego First Time. Remember once I told you about how before I heard it from your mouth, my name would always hit my ears as such an awful sound. And so, if that's what you call it, uneasy ally of the body, it felt nameless as a river undiscovered underground. And the first time that you kissed me, I drank dry the river Lethe. The Lethe would have been softer on my stomach all the same. But you spoke some quick new music, the way I owe my life to flowers that were left there by my mother. Ain't that like them gifting life to you again? This life lived mostly underground, unknowing either sight nor sound, till reaching up for sunlight just to be ripped out by the stem. Sensing only now it's dying, drying out. Of our hands and mouths were shocked to resignation as the arguing declined. When I was young, I used to guess, are there limits to any emptiness? When was the last time? Come here to me. When was the last time? Some part of me must have died. The final time you called me, baby. But some part of me came alive the final time you called me. an independent love song. It's nothing like to us what love meant to them. But that's not to say the love we have isn't big or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. You might say this is enough. Czysto hipotetycznie, taka sytuacja, jaka miała miejsce ostatnio, idą państwo przez polski las, a tu kangur. Jak się państwo zachowują? Idę przez las, a tu kangur. No kicam w odwrotnym kierunku. No. Może warto byłoby uprzedzić myśliwych, żeby nie wzięli go za dzika. 2-2 i 7 trójek. Jak by się państwo zachowali, gdyby w polskim lesie spotkali państwo kangura? Ale na informacje o utrudnieniach na drodze też od państwa czekamy. 2-2 i 7 trójek.

Minęła właśnie 18.30. Czas najwyższy sprawdzić, jak tam sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry. Witam. Droga krajowa numer 42 między Gorzowem Śląskim a Rudnikiem. Trasa była przez kilka godzin zablokowana. Dobra informacja jest taka, że zarówno służby, jak i drogowcy poradzili sobie z likwidacją utrudnienia i drogą numer 42 przez jej 66 kilometr jedzie się już bez jakichkolwiek utrudnień. Trasa S8 między węzłem Łabiszyńska a węzłem Modlińska w Warszawie na 463 kilometrze. Po zderzeniu trzech ciężarówek i busa, zderzenia, w którym jedna osoba została ranna, wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. No i tworzy się korek. Trasa S5, węzeł Poznań-Zachód, jezdnia w kierunku Warszawy. Tu doszło do kolizji ciężarówki z autem osobowym. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku stolicy. Autostrada A6 od węzła Radziszewo przez węzeł Klucz aż po jezioro Szmaragdowe. Korki i spowolnienia na obu jezdniach i w stronę Goleniowa i w stronę Kołbaskowa. Autostrada A4 od Wojkowic przez Bielany Wrocławskie aż po węzeł Wrocław Południe spowolnienia i korki na jezdni w stronę Legnicy. Trasa S3 między węzłem Goleniów Południe a węzłem Kliniska. Na 82 kilometrze doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Jeszcze A1 oraz trasa S6 i S7 od węzła Gdańsk-Karczemki aż po Pszczółki. Spowolnienia i korki na jezdni w kierunku Łodzi i Torunia. Na bramkach w Rusocinie autostrady A1 jadący w tym kierunku czekają 15 minut. Ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. No to w Trójce teraz ekonomia, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Od października ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego będzie można pobrać bezpłatnie projekty domów jednorodzinnych o powierzchni 120, 150 i 180 metrów kwadratowych. Do tej pory można było pobierać za darmo projekty domów do 70 metrów i budować je bez pozwoleń, czyli na samo zgłoszenie, mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dzisiaj można budować budynki do 70 metrów na zgłoszenie, natomiast mamy już przygotowaną legislację, która pozwoli również dużo większe budynki, czyli dokładnie te o 120, 150 i 180 metrach również budować na zgłoszenie. Oczywiście na własne potrzeby, czyli budowa deweloperska oczywiście będzie wiązała się z dotychczasowymi regułami, natomiast budowa na własne potrzeby, chociażby korzystając z tych projektów, będzie już tylko na zgłoszenie, czyli dużo, dużo prościej. Dostępnych będzie 11 projektów, każdy z nich w dwóch wariantach. Tymczasem propozycja przedłużenia wakacji kredytowych na początek przyszłego roku pozostaje aktualna. Zdaniem szefa resortu rozwoju i technologii nie wyklucza jej wrześniowa obniżka stóp procentowych, ale ostateczną decyzję podejmie premier. Komisja Europejska przewiduje, że wzrost PKB w Polsce w roku przyszłym wyniesie 2,7% i będzie najwyższy spośród dużych gospodarek Unii Europejskiej. Na ten rok analitycy z Brukseli przewidują wzrost o 0,5% i będzie on z kolei niższy niż średnia unijna, która wyniesie 0,8%. Pracodawcy opublikowali w sierpniu 293 tysiące ogłoszeń o pracy, o 7% mniej niż przed rokiem. Wynika z badania Grant Thornton. Największy spadek ofert dotyczy branży HR, a wzrost zawodów związanych z opieką medyczną i pracą fizyczną. 96 milionów pasażerów obsłużą polskie lotniska w roku 2040. W największym stopniu pasażerski ruch lotniczy będzie wzrastać w aglomeracji warszawskiej, ale poziom 10 milionów pasażerów w ciągu roku przekroczy także kilka regionalnych portów, w tym Katowice, Gdańsk, Poznań i Wrocław. Jak mówi prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, wymusi to inwestycje w infrastrukturę. To oznacza, że albo będą pojawiać się ograniczenia mniejszej ilości rejsów, albo będą bardziej opóźnione samoloty. Możemy spodziewać się kolejek przy punktach odpraw, punktach security. I teraz, jeśli nie chcemy do tego dopuścić, to oznacza, że w większości tych portów musi nastąpić rozwój infrastruktury do roku 2030. tym bardziej, że najnowsza prognoza ruchu lotniczego wykazuje także duże wzrosty w przewozach cargo. Zmniejszać się natomiast będzie liczba samolotów, które jedynie przelatują nad Polską. Przyczyną jest wojna na Ukrainie oraz sankcje nałożone na Rosję i Białoruś. Twaróg wędzony to 46. polski produkt chroniony w Unii Europejskiej. Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do unijnego rejestru trafił 6 września. Blisko 110 miliardów złotych i ponad 45 tysięcy miejsc pracy to bilans 5 lat polskiej strefy inwestycji. Jak mówi wiceminister rozwoju Grzegorz Piechowiak, jej powołanie było rewolucją w podejściu do inwestorów. Polska stała się jedną wielką strefą ekonomiczną, także każdy przedsiębiorca, który chce inwestować, może inwestować w każdym miejscu na terenie Polski i ma te same przywileje, które obowiązywały tych, którzy do 2018 roku występowali w specjalnych strefach ekonomicznych. 5 lat polskiej strefy inwestycji przedsiębiorcy i ekonomiści podsumowali na specjalnym kongresie w Pile. Pierwsza w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. Indeks największych spółek stracił 0,1%. Dolar kosztuje 4,31 zł, euro 4,64, frank szwajcarski 4,84, a funt brytyjski 5,41 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Dobrze usłyszałem, twaróg wędzony jako chroniony w Unii Europejskiej, tak? Tak, już 46. Ach, już wiem, co zjem chyba dzisiaj na kolację. Z pomidorkiem, czy bardziej z ogóreczkiem? Ja z pomidorkiem. Z pomidorkiem. Ja też raczej tak. Sylwia, nie wiem, czy słyszałaś, że kangura w polskim lesie można było spotkać. No słyszałam, ale skąd on się tam wziął? A, no to wiesz, to już skąd on się tam wziął, to jedna sprawa, ale pytanie, jak się zachować, kiedy takiego kangura się spotka w lesie? Właśnie. Masz pomysł? Posłuchaj, bo słuchaczka ma bardzo fajną propozycję. Odnośnie kangura. Pokazuję mu swoją torebkę, on mnie bierze za torbacza i od tej chwili się kumplujemy. Można? To dobrze, że ja mam zawsze dużą torebkę. Proszę sobie zanotować. Idąc do lasu, zabieramy torebkę na wypadek spotkania kangura. Gdyby państwo chcieli nam swoją radę udzielić, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobie Pola Lali. To jest po drodze z Trójką. Za 13 minut będzie godzina 19. Taka sytuacja. Wchodzą państwo do lasu i spotykają kangura. Jak się zachować? Zadzwonił ktoś, kto wie na temat kangura trochę więcej. Jeśli ktoś tam będzie szedł do lasu na jakieś tam poszukiwania grzybów, to Daniel bardzo jest łasuch na marchewki. Marchewki trzeba ze sobą wziąć, on nie będzie agresywny. Daniel ma na imię jakby co. Pozdrawiam wszystkich i Daniela też, że się odnalazł. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia, ale mamy też od państwa informacje dotyczące utrudnień na drogach. Na drodze od Piotrkowa w kierunku na Kielce i Radom był wypadek i jest praktycznie, rzecz biorąc, całkowicie zatkana. od Piotrkowa przez Sulejów na Radom i na Kielce. Bardzo dziękujemy za te doniesienia. 2-2 i 7 trójek zarówno w sprawie kangura w lesie, jak i utrudnień. Czekamy na Państwa informacje. A teraz Piotr Łodej, jego gość i kolejny aspekt dezinformacyjny, ale chyba dziś nie o kangurze. News albo fake news? Oto jest pytanie. A naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się zwalczaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Energetyka jądrowa, ten temat powraca. Przez cały czas mówimy o budowie elektrowni w Polsce. To rzecz jasna budzi wielkie emocje, a tam gdzie emocje, to już się nauczyłem, to pojawia się też pokusa, by ulec dezinformacji. To właśnie dziś o tym, czy wokół tego tematu istnieje duże ryzyko dezinformacji. Panie redaktorze, wydaje się, że tak. Ja w ostatnim czasie szczególnie śledzę już teraz takie wzmianki na temat powstania w Polsce elektrowni jądrowej, bowiem już na początku, teraz być może opinia publiczna, media aż tak dużo o tym nie mówią, mamy inne sprawy, ale już na początku widać pewne trendy, wokół których może ta dezinformacja z czasem przybierać na sile. I tak z takich wstępnych oczywiście badań narracji dezinformacyjnych widać, że bardzo dużo już teraz uwagi poświęca się zagrożeniu radioaktywnemu w różnych wariantach. Też często są analogie do Czarnobyla, są też porównywania do tego, co się miało zdarzyć czy mogło zdarzyć na Ukrainie, więc ta narracja widać, że będzie żyła. No ona jest typowo narracją lękową, tak? Chodzi o to, żeby przestraszyć jeszcze zanim elektrownia powstaje, już przestraszyć obywateli, aby potencjalnie z czasem oni na przykład protestowali z lęku. Żeby byli przed budową. W ogóle. Tak, więc to jest bardzo ważne, żeby już teraz tę narrację identyfikować i próbować jakoś jej przeciwdziałać, bo to, że ona się pojawia, jest jednak w moim przekonaniu sygnałem, że dla wielu osób nie jest jasne, jaka jest skala bezpieczeństwa bądź niebezpieczeństwa tego typu zdarzeń i tutaj już wymaga się pewnych działań komunikacyjnych, tak aby to społeczeństwo lepiej rozumiało. Było przygotowane na czym... te ewentualne treści, które się pojawią. Dokładnie. Czego możemy się jeszcze spodziewać? Jakich treści dezinformujących? Na drugim miejscu, to jest ciekawe dla mnie. Taka lista przebojów trochę się na drugim miejscu znalazły się takie narracje związane z potencjalną blokadą międzynarodową. Narodową, czyli troszkę w opozycji, tak jakby skierowane do innej grupy. Jeszcze nie mamy zidentyfikowanych tych grup, ale tutaj chodzi o to, żeby powiedzieć coś takiego, że społeczność międzynarodowa w jakiś sposób przeszkodzi nam w wybudowaniu tej elektrowni, albo nie wyrazi zgody, albo zablokuje wybudowaną i w konsekwencji i tak Polska nie będzie miała szans na to, żeby ona powstała. Wydaje mi się, że jest to dość ciekawa spekulacja, ciekawa forma budowania. Trochę skomplikowane, takie na okrętkę bym powiedział, ale jednak do skutku, żeby nie powstało, żeby społeczność była przeciwko, może bardzo do osiągnięcia. Celna uwaga, że na okrętkę, ja nawet tak o tym nie myślałam, ale rzeczywiście to jest trochę tak, jakby z jednej strony jesteśmy za, ale z drugiej strony i tak nie powstanie, to w sumie może nawet nie warto już teraz inwestować. Bardzo ciekawa refleksja, panie redaktorze. I w to też wchodzi paradoksalnie trzecia narracja dotycząca tego, że w ogóle cała idea jest pustą obietnicą. I to już jest narracja wchodząca troszkę bardziej w dyskurs polityczny, czyli że politycy to obiecują od lat i tak nic z tego nie będzie, więc nie ma się co ekscytować. Ale co jest przesłanką? Niezgoda wspólna na to, czy brak finansów? W tym przypadku są różne warianty, bo też umówmy się, że ludzie mają prawo zadawać pytania i takie spekulacje są jak najbardziej w momencie, kiedy jeszcze nie wiadomo dokładnie gdzie, kiedy, jak to powstanie, są zasadne, ale tu bardziej chodzi o trend, tak? Czyli jest taka niewiara w sprawczość polityczną, jeśli chodzi o budowę. No i tym można z pewnością grać w przyszłości. Tymi trzema narracjami możemy zostać w jakiś sposób zalani w przyszłości. No to uważajmy i spodziewajmy się, choć to tylko namiastka tego, co pojawia się wokół energetyki jądrowej. Tak, pewnie będziemy do tego wracać, ale warto już teraz szukać informacji takich rzetelnych, nie tylko w kinie, w ciekawych filmach, ale może też na oficjalnych stronach, czy też w badaniach naukowych, aby zobaczyć, że ten temat jest już eksplorowany i dość popularny, więc mamy dużo informacji. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw zwalczania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.